bang. Weird thing. Huge. Amazing. Download. Something. Paradise. Underworld i Scribble, i tego utworu w Katowicach mi zabrakło, no ale w zamian był mój ulubiony Two Months Off. Już nie narzekam, bo koncert energetyczny na najwyższym poziomie, surowa aranżacja, idealna dla tej transowej muzyki, świetna akustyka, perfekcyjne brzmienie potęgowane grą świateł i laserów i w transie prawie 4000 ludzi. Brytyjski duet zagrał mocniej, klimat całego występu dokładnie oddaje utwór Border Country. What's that? Brytyjski duet z ostatniego albumu Strawberry Hotel zagrał tylko podobnie mocne And The Color Red. Więcej grali podczas trasy w Stanach Zjednoczonych. Szkoda, bo idealny byłby też ten utwór. Beautiful boys.

Techno Love Song Coco Rosie, gramy z drugiej płyty Sióstr Cassidy, Noah's Ark. Sama okładka jest skandalizująca. Zagramy jeszcze jeden utwór. Wyjątkowo złamie zasadę, bo Amerykanki założyły zespół w Paryżu i tam też nagrywały pierwsze albumy, współpracując z różnymi artystami. Będzie francuski. J'étais fort mais j'ai perdu la fleur et l'innocence. Dans ce décor je me sens perdu, rien n'a plus de sens. J'ai encore quelques rêves, si tant est que j'ai le temps, j'irai caresser leurs lèvres. J'ai encore quelques rêves, et si tant est que j'ai le temps, j'irai caresser leurs lèvres. Il fut un temps où rien n'était éteint, où seul l'or de mon cœur donnait l'heure. Et alors j'étais fort mais j'ai perdu la fleur et l'innocence. Dans ce décor je me sens perdu, y'a rien n'a plus de sens. Oh. Thank you. Ikona brytyjskiego indie popu Saint Etienne i najnowszy utwór Glad zapowiada nowy album International. Jak podkreśla kultowe trio, to będzie ich ostatnia płyta. Pierwszy przebojowy album Fox Bass Alpha wyszedł w 1991 roku. Jest na liście 25 najlepszych płyt indie popowych lat 90. Wtedy ikoną Britpopu stał się Pulp, My Sex z pierwszego 2001 roku studyjnego albumu kultowej grupy. Waiting for a knock on the wall. Waited all night, did not hear anything at all. Thinking of my lips on your lips. Working on a partial eclipse. Welcome to the home of the hips. Partial eclipse of the sun. A brand new shape to the universe. This is what it looks like with polarities reversed. Expansion becomes contraction. Repulsion becomes attraction. Standing with my hands on your hips. You're giving me a partial eclipse. All creation started like this. Sorry to insist on this partial eclipse of the sun. The morning was overcast, or maybe the clouds became a little darker. I walked down to the bottom of the road, and my blood ran cold. Going back to living in sheltered accommodation, sporadic central heating, looking for a clean mug whilst wearing a bubbly cardigan and odd socks. Another near miss, a partial eclipse of the in the sun will meet. Najnowszy nowojorski Ben Stiller za tydzień zagrają w Londynie. Po Primaverze na serii 8 koncertów w londyńskim klubie Brixton zagrała właśnie grupa LCD Sound System. Legenda nowojorskiej sceny niezależnej wypuściła w piątek remix utworu Home. kanał angielski. Irena Dan i Krzysztof Zyblewski, dziękujemy za te dwie godziny audycji. Będzie można posłuchać w podcaście na stronie Trójki. Następny kanał angielski wyjątkowo już za tydzień. Jesteśmy w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. Proszę pisać. Trochę za dużo było tej elektroniki, choć była wspaniała. Mamy akurat pod ręką debiutancki album Arctic Monkeys, więc kolejny klasyk.